waseme simwaji. Nikasungura tope, akabakishi kitu kana nipaga vyote. Kakicheza gayope, kana tingisha minyama, kana fanya niogope. Sula kachana kangae, baba kajana kangae, kakacheze ya vangae, singula majangae. Sula kachana kangae, baba kajana pangae, kakacheze ya vangae, singula majangae. Pandisha, nipige kelelele, nipige kelele katika, ongeza mindelele. Nika dogo dogo nyuma kamejaza, kanapenda muogo dagla kukwaza, asira za mogo nevo kachakaza. Mama yeye anajua kunikoleza, kwenye chumvi anaweka sukari. Ameniweza kwa kweli huyo binti hatari. Mama unachonipa umefundishwa na nani? O dada mshipa unakasika kwa ndani. Nikasungura tope, akabakishi kitu kana nipaga vyote. Kakicheza gayope, kana tingisha minyama, kana fanya niogope. Chula kachama kangae, baba kajana pangae,